إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دالو سيوات كي توفيق برام بتبارك وتعالى كي سنو درس توحيد بني أمل سبق جد كي سنو تيري بوبو دي شرح الجامع لعبادة الله وحده بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. وملني سنو بندمي موي فكيلو بندبي أغنيار ñi ngi won comme niko borom téré bi di indé ci lim xétu jaamu yi nga xamanteni ni ay jaamu yalla la bu boba kan yalla rek lañ ko wara défal ndax noné lañ ko tuddé jaamu yalla té yit lolé lay tékki moy lo xamni yalla rek lañ koy défal ñi ngi don lim ba ex ci adhabh muy rendi gisoon nañ ni amna rendi go xamni rendi gu dalal la moy ki nga xamni day rendi ndax dafa soxla yap soxla ndawal wala bok day rendi pour jaay ak yu demé noné waye ñu gisoon ni amna rendi go xamanteni ni rendi jégeñ jégeñ lu sunu borom la muy rendi jaamu mangoko comme lu melni tabaské lu melni ci adjak ngenté yu demé noné kon xétu rendi gogé luñuy jégeñ jégeñ lo sunu borom tabaarak wa ta'ala motax desu ko defal kenn kudul borom bi tabaarak wa ta'ala ay tek tal rot ci alquran di diglé lolé fa salli li rabbika wanhar sunu borom di wax nan julil ñel sa borom te nga rendi ñel ko borom téré bi doon wax nan andat le gogé ñu andat le julli ak rendi da fay woné né désut manam julli ñeël keneen ko dul borom bi tabaarak wa ta'ala niki non yit désut rendi ñeël keneen ko dul borom bi tabaarak wa ta'ala manam comme ni nga xamé ni désut julli ludul ñeël borom bi tabaarak wa ta'ala niki non yit rendi kadalika désuko defal ko dul borom bi tabaarak wa ta'ala mu ne kon képp ko xamni ya ngay rendi diko jégeñ jégeñ lo wayde ñi ka nek ci bammel bi ma ngok wala jinne yi wala keneen kudul borom bi tabaarak wa ta'ala mu ne ko ke da fay dal di def lañuy wax bokale ndax jëf joju sunu borom tabaarak wa ta'ala momon mom dongo dal dina ci boole keneen bu boba kon lamu jëf lañ koy tuddé moy bokale mu ne xamal ni rot na ci hadis bo xamanteni ni moy hadisi Ali ibn Abi Talib mangok ci sahih muslim yonanti bi sallallahu alayhi wa sallam di wax nan la'ana Allah man dhabaha li ghayri Allah la'ana Allah man la'ana walidayhi la'ana Allah man awa muhditha la'ana Allah من غير منار الارض مو نيك حديث بو خامتيني ني مسلم داف كو генي ماغوك بو خوليه تي مانام بونتو حديث با نكو генي موي بونتو باغا خامني ارامل ناني ريندي نيل كينن كو دول بروم بي تبارك وتعالى اك رب غنيو رب كاكوي ديف صحابي بيغا خامتيني ني موي ابو الطفيل Amir ibn Wathila xam ngeen ne mom moy sahabi bi ñeuk bu mujjé gañu ci sahaba ya ci atum témèr ak fukk ci gaday gi moy wax mu ne dama nekkon bes ci Ali ibn Abi Talib ap way dikkol ko da di koy laaj ne ko waw Ali ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dal na len dal jaglél ay secret ma ngok Ali ibn Abi Talib dal di mer dal ne ko yonent bi de amul len lo xamanteni da naka deyo ak ñun neub len ko yeen ludul ne musnama hadithal ñenti bat mu dal dikoy wax hadith bi muneko yan bat lay wa amirul mu'minin muneko la'ana allahu man dhabaha li ghayrillah yalla de reub na kep ko xamni da nga rendi tay rendi lo yalla nga rendil kenen ko dul yalla mu tek ci muneko la'ana allahu man la'ana walidayhi yalla reub na kep ku reub ay way juram la'ana allahu man awa muhditha yalla reub na kep ko xamni da ngay fat nitu bida la'ana allahu man ghayyara manar al-ard yalla reub na kep ko xamni da nga soppi manam li nga xamanteni ni mom lañuy def muy ay piqué yi ñi def pour xajjatu suufu diiw ak suufu diiw wala bok mandarga yi nga xamni dess nako def ci kaw suuf ngir ñu xamé ni yoon bi mo jëm bërepp sangam yoon bi mo jërepp sangam nit ñew soppi lolé ndax bu boba dana jur jixi jaaxa ci biir nit ñi dana jur fitna ci biir nit ñi muy ñenti baat ma ngok mune kon hadith bobé bokku na ca reub gi nga xamanteni ni dal dina rot ci kan ci ki rendil kenen ko dul yalla ma ngok mune kom ka nga xamni day rendil ba meli ma ngok ngir yaakar ne ñi teud ci ba melé dañ koy fajal aajo su len rendiré ma ngok yaakar ne ñi teud ci ba mel ya rendi gi ñom la koy defal aha ñoñe dañ koy fajal aajo bu ñaané ñoñu nangul ko wala ki rendil jinné ngir lan ngir jinné bañ ko lor mune kom niko ñen ñi di défé su ñëwé wacc ci wacc way bu bes manam kër gu bes ñu né nañ rendi lolu siwna lol ma ngok rendi gogu pour lan la kan lañ koy rendil jinné ya pour lan jinné ya fa nek bañ leena lor ma ngok mune kadhalika ñuy rendi jël dérèt ga manam di rendi ci buntu ga buntu kër ga jël dérèt ga wis ci miri ma ngok ngir né jinné yi lolé daf koy def ngir jégen jégen lu jëm ci ñoom ñu bañ ko lor ma ngok légolé gañ lool lañ lay wax bu ñé kër gi mom c'est une maison hantée wala jinné da ci dëgg wala sax tara du ci xaw da ngay dalu ci kël gi rek ñu né ñu wara rendi fa ma ngok wala bok yene projet yi nga xamni mën na nek ay projet yu reuy comme ay entreprise bu ñuy doga défar usine yu ñu doga défar légol ak da ngay gis gañé dañuy jital ay rendi ci biir ma ngok ngir lan usine bi dara du ci dal dara du ci xew ma ngok kadalika yene bour yi wala yene kilifa yi dess len di rendil bu ñëwé ci bërepp gis nga di len ko magalé mu nek rendik nuyo gis nga ma ngok su fekkonté né sax dañoo rendi ngir né yapo lañ soxla pour togg ko dedet waye nak ngir tour dérèt lañ wax dañ nan la toural dérèt xam nga toural dérèt bokul ak rendil bay bi ñu lek bokul dé toural dérèt ma ngok koy toural dérèt gi ngir kan ma ngok tour dérèt mom ke bind borom dérèt ba rek mom lañ ko wara defal muy sun borom tabaarak wa ta'ala ma ngok mune kadhalika da ngay gis légo rek rendi yo xamni dañ koy def ci soufu avion yi gis nga ko wala ci soufu auto yi gis nga ma ngok yoyé yépp mu né dafa bok ci li nga xamanténi moy xéti bokalé ma ngok ndax jinné yi bok na ci liñu gëna bëgg doomu adamé di leen ko defal moy ñu jël li suñu borom mom defal leen ko bu ko défé lool day nekk lan day nekk pacte boy select jinné yi day nekk contact boy am ak ñom gis nga say ñu soxla dérèt dinañ def seeni defin ba nga touralatal len dérèt bu ko defé ñu bayila yow ci jamm période bobu ba kérok ñukoy soxla wat gis nga xétu rend yu beuri bañ nako ba dénga tour bañ koy tuddé toural dérèt kon bayil xel lolé bu baax rendi mom ak jamm la suñu borom rek mom lañ ko wara defal suñu borom moko mom ki rendil ludul yalla koke sunu borom tabaaraku wa ta'ala reub nako te jefna jefi bokale mako comme nim roté ci hadith bi nga xamanteni ni mom moy hadith Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu mako bu ko defé kon bayil xel xétu rendi yoyé rendi nga xamni djublu way mom moy am ndawal wala jaay yapwa ak rendi nga xamni mom la sulu borom shari'al muy rendi ci tabaski ak yoy nga xamni mom lañuy jaamo borom bi tabaaraku wa ta'ala ak rendi nga xamanteni nak bokut ak yoy ngir jinne yi la wala ngir rennil ñan nga xamni wayde lañ ci bir ba mel ba gis nga ko mago ak rendi yi nga xamni ay rendi sacrifice la gis nga ko yi rendi ci ndep yek ci tour yek yoy yeb dafa bok ci lan dafa bok ci xéetu bokalé yi nga xamanteni ni sunu borom tabaaraku wa ta'ala daf ko téré mago bu ko defé kon daji daldi tek fi sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.